alunae, alunae, nimekuja kukueleza sisi ni wandugu, mbona kelele. Mtoto wa kwangu pia ni wa kwako aluna, yashangaza. Nilifika kwa waganga kulisia, wamekukutua. Nimekuja kukueleza tushauriane, tushauriane kisa gani tukosane we na mie. Yanitia uchungu kwa hiki kitendo, kwa hiki kitendo kimefanyika. Naomba tuelewane. Alunae, alunae, nimekuja kukueleza sisi ni wandugu, mbona kelele. Mtoto wa kwangu pia ni wa kwako aluna, yashangaza. Nilifika kwa waganga kulisia, wamekukutoa. Nimekuja kukueleza tushauriane, tushauriane kisa gani tukosane we na mie. Yanitia uchungu kwa hiki kitendo, kwa hiki kitendo kimefanyika. Naomba tuelewane. Oh,